Modern Sabahlar başlıyor. Amanın komşular! Parer Akses ayarımızı da yaptık. Çok güzel bir şekilde. Fahir Öğünç burnunu çeken sanatçımız. Günaydın. Bir daha yapsana. Bunu ağzımla yaptım. Şöyle bir şey yapsana Oktay. Ne? Günaydın. Ha, yok öyle değil. Tamam dur anladım ben ne yapacağım. Tamam. Günaydın. Olmadı. Yok sen düz yap ben buradan yapayım. İşte, tamam. Sevgili dinleyiciler siz de bu arada siz de kontrol edin. İşlerinizi falan halledin birazdan başlıyoruz. Böyle hep beraber yapıyoruz evet. Son ki 3 saat. Dur. Son ki. Dur. Fahir sen sayar mısın? Ben hem sayıp hem şey yapamıyorum tamam. Çünkü. Son ki 3 4. Günaydın. Olmuyor. Olmuyormuş. Abi olmuyor. Biraz daha hasta gibiyim de ondan boğazım şey biraz. Senden ötürü değil Oktay'cım yani o şey üstüne almana gerek yok. Bu mikserimizin şey özelliği kaybolduğu için. Disko özelliği kalmadı maalesef. Yarın öbür gün yayına gitti. Geçen gün yayının gitmesi gibi. Bir anda yayından disco giderse o da gene mikserin disco özelliğinin gitmesidir o zaman. Sevgili dinleyiciler hepinize günaydın. 3 Şubat 2011 Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Ve gündemde ne var ne yok hep birlikte bakacağız. Acı bir haber var hemen o konuda bir şeyler söylemek lazım. Dün biz yayının son saatinin başında öğrendik hemen. Öğrendik. Böyle bir acı konuyu yayına taşımayalım dedik. Bugün de çok niyetimiz yok. Televizyonlar biraz üstüne atladılar çünkü. Aslında ben çevremde kimden duyduysam çok üzüldüğünü söylüyor zaten. Hı-hı. Çok üzücü. Hem çok genç bir insana hem de çok neşeli insanlara pozitif şeyler hissettiren bir insanı çok genç yaşında kaybettik. Anneler çocuğu düşünüyorlar. Öyle bir tarafı da var hemen. Hı-hı. İlk gelen her yanıyla çok acı bir olay. Başsağlığı diliyoruz tüm sevenlerine. Defne George Foster'a da artık iyi bir yerde olmasını diliyoruz. Bu kadar çok seveni var mıydı bilmiyorum ben de ama çok üzülen oldu. Değil mi? Her duyan yani işte çok üzüldü. Tamamen şeyle ilgili ya gençliği ve çok sempatikliği, neşeli olması, çocuğu olması falan gibi bütün böyle üzücü şeylerin bir araya gelmesi. İnsanlar ne kadar değerli ölümle birisi. Bağdaştıramadıkları evet, bir yani insan oldukları. Hayranlıktan çok hakikaten gencecik bir insanın ölümü, neşeli insanları neşe veren bir insanın ölümü. Hiç böyle şey hatırlamıyoruz yani. Öyle bir herhangi bir magazin olayın içinde ters konuşması, kavga etmesi falan değil. Habire bir neşeyle hatırlanıyordu. Bu hakikaten aileden birinin gencecik ölmesi gibi. Hani böyle birinin kızıdır da bir arkadaşındır da az görüştüğün bir arkadaşındır falan. Hı-hı. Öyle bir kayıptı. Onun üzüntüsü var herkeste. Gerçekten de başsağlığı diliyoruz tüm sevenlerine diyelim ve gündeme havayı bakalım. Değiştirmeye çalışalım. Nasıl değiştirebiliriz? Evet. Nasıl Mısır'dan bahsedelim. Mısır'da Mısır kaynayan. Dün Mısır patladı esprisini Cüneyt Özdemir Twitter'da yaptı. Kim yapacak bu espriyi derken Cüneyt Özdemir'in eline sağlık. Mısır patladı esprisi yapıldı. Mısır kaynağı esprisi yapılmadı. Onu da Cüneyt Özdemir yapacak gibi geliyor bana. Artık patlamadan sonra kaynama olmaz. Evet. Üstelik de kış sezonunda patlama olur. Kaynama olmaz. Ya şimdi nereden bulacaksın? Niye haşlanmış mısır oluyor tane? Koçan mısırı. Ha o şey diyorsun. Ona ne deniyordu ya? Buharda mısır mı? Yok ya. Böyle bardakta mısır bardak değil mi? Bardak mısır. Yani domates salça veya kato toparkı gibi. Bardak mısır deniyor. Gel bardakta mısır değil. Değil tamam bardak mısır. İşte onlar bir kaynar ama işte kış sezonuna yakışan mısırın patlaması. Cüneyt Özdemir'e hiç beklemezdim. Aynen. Hakikaten ya o kadar yazdı mısırdan son dakika gelişmeleri falan efendim El Cezire BBC falan filan derken sonunda mısır patladı dedi. Kariyer şey oldu ay ne yaptı falan diye düşünmüştür herhalde. Ona düşüncelik çok fırsat oldu bence Cüneyt Özdemir'in ama... Yine de kendine bir düşünme fırsatı açmış. Mısır patladı Habertürk gazetesiyle çünkü bu oyun teorisi. İlk kim yapacak espriyi diye düşündüler. Herhalde yarın patlar diye düşündü. İlk adamı ben atamadım. Bayağı kaç gün oldu yani hafta başından beri yapan yoktu. Gazeteleri tebrik ediyorum. Hakikaten gazetelerden kullanan olmadı. Tam da gazetelere yakışan bir manşetti. Ama yani ben dedim ya şey. O adam yakışan izne çıktı diye en son. Kim? Çocuklara kar ne hediyesi diye Cuma günü esprisini yaptı. Yıllık iznine ayrıldı. Yazarımız yıllık iznindedir. Bulgaristan'daymış Fairo'da. Yapma ya. Hı-hı. Çok iyi ya. Çok otelde, heyecanlıyım ben de. Otelde şömine başında manşetleri yarıştırırsınız artık. Mesela otelde o... şömine başında manşetler yarışıyor. İsmail olsaydı. İsmail ya çok enteresan bir arkadaşla tanıştık açık büfede. O da sizin manşetleri seslendiriyormuş. Sen yazsan o şey yapsa sıcak şarap eşliğinde öyle bir otel animasyonu. Ne kadar güzel. Bulgaristan Başbakanı da gelir. Takılırsınız. Buyurun efendim, neler oluyor? Ya Berlusconi diyeceğim ama Berlusconi'den sıkıldınız mı? Oktay çekinmedi ya, rahat ol. Sıkıldınız mı Berlusconi'den? Hiç Berlusconi'den sıkılınır mı Oktay? İtalya'da bir hafta sonu şey var. Hafta sonu kaçamağı mı? Bir protesto olacak. Hay Allah. Berlusconi'yi protesto etmek için pazar günü. Berlusconi bizi de havuza götür diye mi? Yani tabii içeriye girilmiyor. Çünkü sticker olmadan Berlusconi'nin villasına giriş yok. Villanın bahçesine... Sticker'ı da kendi yapıştırıyormuş. Ondan zaten. Sticker'ı herkese dağıtıyormuş da kendim yapıştırıyorum. Ve de araçlara yapıştırılan stickerlardan değil bu. Kimse özenmesin. İnsanlara yapıştırılan stickerden orasını ama. Bilemiyorum. Bilmiyorum nasıl orasını ben de bilemiyorum. Şimdi... Bu geçici dövme yapılırken yalayıp yapıştırıyorsun değil mi? Onun gibi bir şeydir bu. Valla ne kadar geçici olmasını istediğinle ilgili. Yani ne kadar yalamak kimye bir madde mi? Değiştiriliyor. Yani ne kadar yalamak istediğinle ilgili de olabilir. Berlusconi'yi protesto etmek için Berlusconi'nin villasının bahçesinin hemen önünde buluşacak kadınlar ve Özgürlük ve Adalet adlı sivil toplum kuruluşu. Çok tehlikeli bir yerde buluşuyorlar yalnız. Ve ne yapacaklar? Bahçesinden duvardan bir şey atacaklar. Ne atacak olabilirler? Gül mü? Değil. Edep? Haya? Hayır. Haya? Haya kadınlar. Değil. Kadınlar mı? Ha, şey mi atacaklar? Doğum kontrol hapı mı? Hayır. Değil. Değil. Ne atabilirler? Başbakanın istifasını isteyecekler. Bu boş beyaz ile. Kağıt mı? İstifa ile aslında doğrudan alakası yok. Sadece istifa diye bağıracaklar. Donlarını atacaklarmış. Ulan, İtalyan kadınlar. Daha çok teşvik et. Bu kadınlar hiç okuyamamışlar mı? Ama abi eğer donu da sen hayalindeki don diye gözünün önüne getirme. Ya o kaç bu ya. İnsan var. Vardır bir içinde bir iki tane güzel don. Gelin. Abi bunları İşe yarayanı ayıklar mı diyorsun yani Berlusconi? Ayıklanır yani. Bu da bir meşgale olur ya. Bahçeden don temizledi. Yazar Umberto Eco da ben de donumla oradayım diyerek protestoya destek vermiş. Yapma ya. Bir biz eksin. Umberto'nun için böyle cam falan silmek için ayırın. Bunları küçük küçük olanlardan ayırın. Çünkü eve karı kız geliyor. Bunlara bazen lazım oluyor. Havuzda ıslak oluyor. Üşümesin böbrekleri. Pazar günü İtalya'dan bizi dinleyen taş atsınlar ya lütfen ya. Taş atılır mı? Bilgilendirsinler bizi. Haklıyken haksız konuma düşersin ama don atarsan... Çorap atsın çorap. Çorabın erotik tarafı yok. Donun nasıl var. Nasıl çorabın erotik çorap... Çorap erotiktir esas. Senin soket çorapların tabii ki erotik. Biz bile bazen sen bacak bacak üstüne atınca soket çorabı görünce de... Öbür kadın türlü. Çorabı erotik değil midir? Soyguncu, ya ben böyle... Soyguncular kafalarına niye takarlar çorapları? Mangadakilere erotik bir şey. Erotizmle kafalarını başka yere çelerler. Adamın aklı başka bir şeye çalışmaz. Başka ne atılabilir ya? Düzgün bir şey atsalardı ya. Zararsız. Ufak böyle... Vanilla. Vanilla. İçlik atabilirler. İçlik atabilir. İnsanı evet. Hayattan ya, soğutacak şey. Şimdi niye don... Pijama altı. Ben hiç anlamıyorum ya. Donunu niye bu kadar tehlikeli gördünüz de... Tehlikeli değil. Tahrik edici. Ya, bir insanı... Ve teşvik etkili edici. Etkili değil. Etkili değil. Don bir insan için tehlikeli görüyorsan o insan için... Fanila da tehlikelidir ya. Olur mu Oktay? Evet. Don hırsızları var. Özellikle insanların evlerine giriyorlar. Fanila hırsızları da var. Onu duymadım bak. Her türlü psikopatı gördüm de. Fanila hırsızını duymadım. Fanila dediğin kadın fanilası mı? Yok içlik ya içlik. İçlik. İnsanı böyle bir soğutacak. Oh canıma minnet dedirtmeyecek bir şey atmak lazım. Evet. Onu diyoruz. İşte giyilmiş don. Atıyorlar ufacık hepsinin don. Hepsinin sapığı var da. Şimdi Berlusconi'nin geçmişine bakınca o dondan çok rahatsız olmayacakmış gibi geliyor bana. Başkası vardır fanileden rahatsız olur. Fahir olsa mesela bamya atarsın coşar. Ne atıyorsunuz ya bamyaları falan diye. Hem de böyle ayıklarla tüylü tüylü atacaksın. Bitti. Hemen istifam veririm. İlk bamyanın havadayken veririm istifamı. Ya düşünsenize bahçenizde sen neyi çok seversen sev. Ne senin en sevdiğin şey? Hayatta en sevdiğin şey Fahir. Mesela bamyayı mesela hiç sevmiyorsun ya. He. Onun gibi yani veya işte don. Mesela böyle bir şey. Bir şey atıldığını düşün ya. En sevdiğin şeyin 100.000 tane bahçende olduğunu düşün. Ne kadar güzel protesto olmuş. Bahçeden harika hiç olmuş. Çıkmam canım. 100 bin tane sigara atsalar bahçeye ben şey olurum mesela. Oh bunları güzel güzel toplayın. Bunları markalarına göre ayırın. Çamur olanları silkelerim. Tabii ki başkaları içmeyeceği için mutlu olursun değil mi? Evet küp, tabii. Küp küp küp küp küp küp küp küp küp küp diyoruz ya. Yasak mı benim? Genç arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız var abi. Genç dinliyor ya. Gençleri göreceğiz birazdan radyoya geldikleri. 100.000 imza toplanmış Berlusconi'nin istifası için. 100.000'de don toplayacağız demişler. Aşağı yukarı 90.000'de don atılması. Abi demek ki İtalya'nın %10'u donsuz geziyor diye bir çıkarımda bulunabilir miyiz? Doğru. Tek donu olduğunu düşünürsen bir İtalya'nın. Ki benim bildiğim kadarıyla İtalya'nın iki donu vardır. Bir karnavale, bir idame. Ay. Ay. Ay çok fena. Sindirin abi. Diye bir şey konuşmadık. Espri yapmam çok zor. Çok zor. Efendim. Güzel sindirildiyse. Nerede Stallone? Stallone'ler nerede? Buyurun efendim. Ay, ıspanak son derece yararlı olduğu ortaya çıktı. Bir İki kez gündür daha. Spanish fire. Spanish dedik ya dün. İki spanish. Gündür spanish bıkmadın mı ya? Yok vallahi hiç bıkmadım. Ayrıca spanish ne demek Fahir? İspanyol demek değil mi? Yok ya spanish. O senin dediğin spanish. Ben sana açıklayayım. Ya bu arkadaş İngilizce şey yabancı dilde esprileri öğreniyor ya. Hep o şeyini arttırmak için yabancı dil espri bankasına atıyor. Yazın otellerde 3 yıldızlı otellerde dolaşacağım. Şimdi esprimi söylemeden önce bir bilgi yapmamızı yapmam tabii, lazım. Tabii. Çünkü espri anlaşılmaz o zaman. Evet. Geçtiğimiz yıllarda yerden yere vurulmadı mı? Bunda demir yok diye. Evet. Bunda bir numara yok diye hatta. Evet. Ağzınıza gene o kık kık yapan şey de demir değil, iyi yıkamamışlar, toprak geliyor ağzınıza demediler mi? Dediler. E ne şimdi dünyanın en faydalı şeyi diyorlar? Zamanla hep. Oh, aptal size söylüyorum. Oh. Yerli dilde espri yapmak kadar hoş bir hakikaten şey yok. Abi. Bir de şarkıyla espri kadar güzel bir şey yok. Şimdi ne oldu? Neyse. Bir şeyin ucundan döndüm. Bir şeyin ucundan döndüm. Evet. Şimdi neden? Temel Reis haklı çıktı. Hakikaten çok faydalıymış ama yedikten sonra... Temel Reis haksız çıktı diye de haber vardı. Onu iptal ediyoruz. Temel Reis'in iddiası değil ki Temel ya. Temel Reis mi? Temel Reis'in. Senin de değil. Temel Reis hangi konuda ben? Oktay şey... desene bir Temel Reis de. Temel Reis. Temel Reis. Reis diye. Hayır Reis ya. Temel Reis hangi konuda şu şöyledir bu böyledir dedi ki haksız çıksın haksız çıksın. Bakayım hangi konuda, hangi konuda? Dedi. Sigara bir iddiası yok ki adamın. Onun 3 tane şey yok muydu, kuzeni yok muydu gene? Var var. Var var, onun da 3 tane kuzeni var. 3 tane miydi? Bir bilmiyorum de bu şey içiyordu. Pipo içiyordu. Pipo içiyordu. Pipo evet. içiyordu. Onu bıraktı, onunla ilgili bir tütünle ilgili açıklaması vardı. Yemekten ispanak sonra çiğneyip tükürüyordu. Evet, ıspanak çiğneyip tükürüyordu. Öyle bir şeyleri vardı. Şimdi ıspanak yedikten sonra gerçekten faydalı. Fakat şöyle yapacaksınız. Kullanma talimatına uyacaksınız. Öyle kafana göre üstüne yoğurt dökeyim bilmem ne. Öyle değil. Bunu başka yedin. Dünyada zaten bizim gibi yoğurtla yiyen yoktur ki ıspanak. Nasıl yoktur? Yoğurt yok adamların mutfağında. Nasıl yoğurt yiyorsun? Yunanlılara ne diyorsun? Yunan yoğurduna. Cacık istiyor. Şimdi bunlar ıspanakta bulunan nitrat kişiyi gerçekten güçlendiriyor. Tamam. Ancak kişi... Bizim evde var şu anda. Ben tarafsız dinleyemiyorum haberi. Tamam. Bizde de var canım. Neyin havasını atıyorsun abi? Ispanakla ne havası atıyorsun bize? Ya havasını mı atmaya çalıştım? Sizde evet, bizde var. Şu anda pişin... Bizde yok, özür dileriz. Bizde Oktay tencerede sizde var mı? Tencerede var mı şu anda? Var. Daha evveli gün yedik. Bir o kadar da dolapta çiğden bekliyor bizi. Bizde de var. Ama bu... Yavan tartışmanıza dahil olmak istemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi Ege'cim, şunu öpme. Bazı şeyler böyle ortada saçım. Benim şuyum var. Benim şurada iki dönüm arazim var. Söylenmez. Ispanağın varsa da onu... Gidersin evde sinsi yersin. Öyle her şey açık açık söylenmez. Şimdi kişi, şahıs bunu nasıl tüketecek? Ispanağı yedikten sonra hemen su içmemen gerekiyor. Diyelim ki boğazına takıldı. Çok şey acele veya yedin. Sıcak yedin ağzın yandı. Ağzın yandı. Ne yapacaksın? Bekleyeceksin. Ağzın yanar, boğazını şey yapar. Yoğurt. Farklı bir şekilde yok. Yoğurdun içinde de su var. O, kesinlikle. Sıcak ıspanağın bir şey. Da sıcak oluyor Faiz. Sıcak bir şeyle yiyeceksin. O mu? Mesela çay. Çayla ıspanakla mesela. Çay mesela. Çay ve ıspanak ne kadar güzel. O mu? Yemin ediyorum. Ben altları hazırlayayım da. Bir cevap bulmaya çalışıyorum. O mu Faiz? Su içtikçe ıspanağın faydası azalıyor. Ne kadar ki su içmiyorsun ıspanağın faydası artıyor. Bak orada mesela bir şey yapmışlar. Ispanak skalası. Ispanak skalası. Su. Su alındıkça bak suyu miktarı yükseliyor. Ispanak skalası. Ispanak aşağı doğru düşüyor ve bir noktada kesişiyorlar. Zevk noktası mı? Ne noktası o? O işte orası birleşme noktası. Ve bir noktada birleşiyorlar. Orasının adı da bu ana dayalı olarak birleşme noktası mı olsun? Tabii abi ne noktası olacak ya? Ama mesela suyu içmenin. İçmedikçe ne oldu ıspanağın? Bak Oktay. Ispanağı ben şey... göremiyorum Fahir. O yüzden çok huzurluyum ya. Şu araya hoparlör giriyor, şey giriyor. Açılıyor aslında. Arası açılıyor. He. Çok faydalı. Çok faydalı. Suyla değil ama. Suyla değil. Neyle alacağız onu? Çayla. Çay değil mi? Ben demiştim bak, biraz önce. Bir şekilde dikkatini çekmem gerekiyor. Çayla Oktay ya, çayla. Çay evet. Ve ya. Kıtlama. Çok mantıklı. Çay olması çok mantıklı. Atların sırtında bir şey var. Stüdyomuza bir şey getiriyorlar. Renkleri tarafa gidiyor. TV Radyo Tüdesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. Bir dinleyicimiz aradı bu esnada. Hı hı. Kendisi ben şimdi şey dedi. Sadece de çayla içmeyin dedi. Ispanağı dedi. Onu dedi. Yanında dedi portakal. Hayır, bu ıspanak konusu senden başka. Hayır ama söyleme. Enteresan gelmiyor. Gelmedi. Olabilir. Üçümüzde de bu zorlamlarında şu anda ıspanak abi, var. Abi tamam ben de havasını atmıyorum. Her maddi durumu iyi olan söz verdim abi. Zor mu gibi? Olduğu gibi. Doğru tamam. Bence kimsenin de aradığını düşünmüyorum. Hayır. Sen kendi kendine böyle bir hayaller ama falan. Gerçekten dinleyicimiz aradı mı? Allah belamı versin aradı. Ben kafamda bir insan kurmadım. Yemin et. Allah belamı versin. Fahir Öncü yemin anlayışı. Bir daha yemin et. Hayatta benim beyamı versin. Ne dedi? Dedi ki portakal suyu. Çok enteresan bir konu açtınız demiş. Ben de dedim nasıl? Bayıldık bu konuya demiş. Ben sana ya söyleyeyim don, don hakikaten... konusu üzerine aramış olabilir mi? Ne konusunu? Don, Berlusconi'yi protesto. Don'u aramadı abi. Ben dedi... İspanak konusu için enteresan mı dedi? Vallahi çok enteresan bir konu, çok ilgimi çekti dedi. Allah Allah dedim. Bir de herhalde sizin ilginizi çekti. Zevkle dedi. Dinledim dedi. Yemin etsene bari ya. Hayatta benim beyamı versin. Ondan sonra... Ispanak konusunu nereden aklınıza geldi? Herhalde demiş, ben de dinliyorum çünkü o sırada. Sırf senin aklına geldi. Yani, diğer ikisi hiç ilgilenmedi. Hiç... Ne kadar güzel açtın. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kaç sen tane... de yemin etsene Bilge. Yemin et. Benim kafamda başka bir şeyler var şu anda. Yemin ederim. Bak ne kadar güzel yemin ediyorsun. Doğru mu? Yeminin bu güzel mi? Hiç inandırıcılıyor. Ege bu doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. Yemin eder misin? Yemin ederim. Birisi bana böyle derse hiç inanma. Bu demin yaptığın neydi senin? Ege'nin. Küçük canlandırmalar. Çünkü ıspanak konusunu şey... Ya bir şey söyleyeyim ondan sonra tamam, kapatacağım tamam, ya. Tamam buyurun. Hanımefendi çok biraz güzel söyledi. Allah belamı versin ki böyle söyledi. Benim uydurman değil. Ne dedi? Ya o kadar bela okuttunuz ki tamam, sabah tamam. Sabah. Ne dedi hanımefendi onu söyledi. Şey dedi onu ıspanağı dedi bir de dedi portakal suyuyla tükettim. Niye şimdi aramıyor peki? Ben dedim yaprak sarmasından sonra şeftali suyuyla tükettimi bir filmde seyretmiştik. O çok çirkindi. Hıssız adam konusuyla artık dinleyicileri avucunun içine aldım Fahir. Onlar eğer bahsettiği şey gerçekse şu telefon çalar. Hanımefendi beni mağdur durumda bırakmamak İsmini için. İsmini aldın mı hanımefendi dinleyicilerin? İsmini ben dedim doktor musun? Bu mu seni dinleyicilerimize verdiyse? Pardon da bu mu? Ben sordum ismini vermek isterse ben onu gönül adı. Ama dedi ki ismimden bahsettim tanınmış bir sima. Gönül mü dedim bir ara? Ankara'nın tanınmış simalarından. He. Günaydın efendim kimle görüşüyoruz? Günaydın Özlem benim. Biraz önceki arayan hanım. Özlem... Biraz önce arayan hanım buydu. Evet. Evet hanım. O hanım bu hanım. Arayıp çok... seni rahatsız eden bu muydu Fahir? Bana şey dedi. Beni tehdit etti. Yemin ediyorum tehdit etti. Özlem Hanım çok özür dilerim ama ben de Fahir'i bir kere telefonla konuşurken gördüm. Duydum daha doğrusu. Onda da şey diyordu. Hayır efendim 310 30 30 diyordu. Yani numune hastanesini aramış birini doğru yönlendiriyordu değil mi Fahir? Ben hiç... Ha? Genel cerrahide bana bir doktoru sordular. Ben de onları doğru yere yönlendirdim. 310 30 Özlem Hanım siz de doktor musunuz? Yok yani doktorum da tıp doktoru değilim. Anayım diyor. Önce anayım sonra ne doktorusunuz? Ne doktorsunuz? Bilim doktoru diyelim. Tamam bilim doktoru da ne doktorası yaptınız? Psikoloji. Ne? Proje mi? Psikoloji. Peki Özlem Hanım. Nasıl bu enteresan ıspanak konusunda sayenizde devam ediyoruz. Nasıl yiyeceğiz ıspanağı? Portakal. Şöyle ben diyetisyen değilim ama küçük benim oğlum var. Onun evet. Beslenmesiyle ilgili bayağı hani kitap okudum hani nasıl beslensin, neyle yemeli diye. İşte demir olan yiyecekler yerken işte bu ıspanak olur ya da yumurtanın sarısı olabilir ya da yeşil yapraklı diğer sebzelerde. Demirin emilimini kolaylaştıran, artıran şeyin C vitamini olduğunu yazıyordu. Belki başka bir diyetisyen hanım da bunu hani doğrular ya da yanlışlar bilmiyorum. Sonra... Ama hani kalsiyumun demirin emilimini azalttığı için alınmaması gerektiği yazıyor. Kalsiyum işte süt, yoğurt, peynir ve benzeri şeyler de var. Hani ben oğluma mesela yumurtayı ya da ıspanağı portakal suyuyla içiriyorum gibi falan. O zaman biz mesela yoğurtlu ıspanak yediğimizde tamamen zorlaştırıyoruz işimizi. Evet, evet yani kitap öyle diyordu. Aynı şekilde salatada beyaz peynir olduğu zaman da öyle. Hiç o marulun demirini alamıyoruz. Evet, ama maruldaki şey. Demir şeyden gelsin, ıspanaktan gelsin. Ne olacak marulda demir dediğin? Hayır, yine ıspanak konusuna çekmek için mi konuyu böyle? Özlem Hanım, çok teşekkür ederiz. Rica ederim, iyi günler. İlginç bir konuyu da diyebilir misiniz Özlem bu konu Hanım, için? Kaç yaşında valla, oğlunuz? Şu an 2,5 yaşında kendisi. Adı yani, ne? Ama adı Kaan. Ne kadar? 2,5 yaşında birinden kendisi diye bahsedildi ama hakikaten. Kendisi şu anda 2,5 yaşında. Kendisi kafasını yapmış. Ama öyle demeyin. Yani nasıl şahsiyetliyseniz yani hani herkesten daha şahsiyet yani. Tabii canım, hele ki bizden canım daha şahsiyetli olduğu kesin. Evet, orası kesin. Ya, öpüyoruz Kaan'ı. Teşekkür ederim ama bu konu pek çok hani sandığınız gibi böyle hani teşekkürler. Yani anneyi babayı ilgilendiren bir teşekkürler konu. Teşekkürler lütfen. Özlem Hanım yani. Fahir'e teşekkür ediyorsunuz herhalde. Hayır, ben size teşekkür ediyorum. Başlayayım. Sizin gibilerin efendim varlığını bilmek bana mutluluk veriyor. Rica ederim. Özlem Hanım, cumartesi günü Doğuş Çocuk Orkestrası'nın konseri var. Biz size onun için davetiye vermek isteriz. 2 kişilik bir davetiye ama Kaan uslu durursa. Kendisi uslu durursa. Kendisi evet, uslu durursa seyredebilirsiniz. Galiba 5 yaşından küçük çocukları almıyorlar. Aha. Ben sizin soyadınızı da alayım. Yayından sonra konuşalım tekrar. Tamam. Davetiyenizi verelim. Biraz da yaş büyütmek gerekecek. Kaan 5 yaşında bir çocuk taklidi yapabilir mi sizce? Vallahi 5 değil ama 3,5-4 yapabilir. İyi. Onu yapınca zaten otomatik 5 yaş gibi düşünebiliriz. Neydi Özlem Hanım soyadınız? Alkan. Özlem Alkan. Çok teşekkürler Özlem Hanım. Görüşmek üzere. Kaan'a da selamlar, saygılar kendisine. Kendisine. Kendisine. Oldu, teşekkürler. Kendisine evet, sevgiler. Ispanak konusunda daha konuşacak çok dinleyicimiz var gibi görünüyor. Ya yeterli bence. Yeterli. Ispanak konusu güzel konu. Bu ıspanak konusu böyledir işte. Abi ıspanak konusu kafanın dişi bir konudur. Siz peki ıspanağı o temizlenmişlerden mi alıyorsunuz yoksa? No. Kuzu ıspanağı. Kuzu ıspanağı. Pazar ıspanağı. No mu dedim Fahir? Evet, temizlenmiş pakette aldığı zaman. Çünkü sadece anneler babalar değil yapancılar da dinliyor bizi. Ben burada sabahtan beri Spanish diye. Bak burada genç arkadaşlarım var. Özür dilerim arkadaşlar. Ispanağın İngilizcesini bana söyler misiniz? Ne efendim? Spanish. Evet, Spanish dedi arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Hayır, Ispanak Sevdalılar Derneği'ni arkama aldım gidiyorum. Stüdyomuza davet ettim. Spanish dediler ya. Sevgili dinleyiciler, ıspanakçılar varsa aranızda arasınlar. Ispanaksız böreğe börek demem. Veya ıspanaksız geçen günlerime yanarım diyorsanız. Ispana yani şeyden mi alıyorsun sen? Nereden? Temizlemesi hani temizlenmesi daha abi uzun yok, zaman ben onlara güvenemem. Onlar şey olmuyor ya. Ben kendim onu güzelce. Ben çok net lezzet farkını hissettim geçen aldığım bize zaman. Daha güzel olmuyor değil mi poşetteki? Olmuyor, güzel olmuyor. Hakikaten güzel. Hatun olmuyor. Hanım şey dedi. Böyle poşet almayın bir daha dedi. Evet, bir de suratını attı mı o poşeti? Attı vallahi. Sen bana hakaret mi ediyorsun dedi. Peki şöyle tadına bak bana. Ispanakla pazı arasındaki farkı tencere içindeki. Anlar mısın? Tabii. Anlarsın. Pazı çok koyu oluyor. Böyle affedersin petrol yeşili gibi bir yeşil oluyor. Pazı konusunda konuşmak isteyen dinleyicilerimiz için. Pazı konuşabiliriz. 210, 30, 30. Mesela yaprak konuşabiliriz. Nerenin yaprağı meşhurdur? Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ben Sıfırcı Melike. Sıfırcı Melike. Aa, Melike hocam. 35 yaşında gençicik bir öğretmen. Değil mi? İşte o benim. Evet. Melike Hanım nerede öğretmensiniz siz? Efendim? Nerede öğretmensiniz? Etimesgut'ta. Etimesgut'a girsek herkes bilir yani Sıfırcı Melike'yi. Bilir. Kimlere öğretmenlik yapıyorsunuz? İlkokul mu, lise mi? Kimlere? 6-7-8. Tamam efendim. Buyurun dinliyoruz sizi Melike Hocam. Ne bugün otlara mı taktınız? Ya işte tam öyle demeyelim de. Konusunun çok enteresan olduğu ortaya çıktı. Ha, evet. C vitamini, demiri. Eminimini hızlandırır, arttırır. Özellikle çocuk büyütürken çok dikkat ettiğimiz bir şeydi. Yoğurtla pekmez karıştırılmaz. Eskiden yapılanın aksine ıspanak yoğurtla yenmez. Pekmezin hemen ardından bir tane mandalina dilimi çocuğun ağzına tepilir. Siz tepe tepe büyüttük diyorsunuz çocuğu. Evet, bunlar bütün annelerin bildiği ve uyguladığı klasik demir ve... Peki Melike Hanım, şimdi sizin yüzünüzden yayınımızda iğrenç bir şey telaffuz edilecek. Oktay Demirci'yi dinliyoruz. Saksan beyni gelecek ya. Ben ondan... Hayır, niye benim... Ama benim... Zaten 39 yılda bir gerçekleşen bir olay bu yani. Tamam abi, ben... gönül rahatlığıyla saksan yok, beynini konuş. Artık demeyeceğim, sen söyledin de. Şey peki serbest mi Melike Hocam? Yani onun da ben bir yasaklanması mı yoksa tavsiye edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ispanaklı yumurta. Daha doğrusu yumurtalı ıspanak. Aa, o çok güzel. Ben hiç sevmediğim o bir şey. O güzel bir ıspanak. Yiyecek. ağır bir yiyecek ama 2 ayda bir 3 ayda bir yenilebilir. Her zaman sıklıkla bebek çocuklar pek sevmez zaten. 3 ayda bir mi dediniz hocam? Ona göre yazıyoruz. 2 mi 3 mü ona göre şey yapacağız. Evet. 1 ayda bir, 1,5 ayda bir. Ama sizin söyledikleriniz arasında 1 veya 1 ay var 15 gün var. Net bir şey söyleyeyim biz ona göre tüketeceğiz. Ayda bir tamam. Ayda bir de bitiyoruz beyler. Bir de son olarak Melike hocam. Mülayimet yapan yiyecekleri sıralar mısınız bize? Ne yapan? Mülayimet. Pekliğin karşıtı mülayimet. Onun sadece yiyecekle olmaz ki o. Yedikten sonra taşa oturmayla da alakası var. Evet. Hayır ben kıvamlı mülayimet diyorum ya. İstersen saksan beyniyle yakalayamadığın iğrençliği daha fazla başka kontrolsüz şeyler olur senin taşa oturursan. Mercimek çorbası. Mercimek çorbası diyorsunuz. Başka? Tamam. Evet mercimek çorbasını sık sık tüketmek yapar. Yapar. Başka ne? Bağırsakları hızlı çalıştırdığı için. Evet. Başka sizin ne? Bugün canınız mı sıkıldı? Yok hocam niye öyle diyorsunuz? Bir sıkıntı var üstümüzde hocam. Üstümüzde nazar var. Peki çok nazar teşekkürler. Nazar mı? Okuyalım bu tarafta. Tamam çok sağ olun efendim. Tamam, o Melike Hoca deyince ben anlamamıştım. Melike Hoca. Hoca ya. Sen tamam mı? Biz Muska'ya geleceğiz zaten. Eti Mesut deyince efendim. Ben orada şüphelendim. Dedi ya 6-7-8'ler diye. Gruplar halinde alıyor. Yüz. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Evet. Buradan ne yaptık? Mercimek çorbasının da girmiş olduk. Evet. Pekmez, yoğurt, bütün yiyeceklerimizi saydık. Başka var mı? Valla yerli malı haftasına döndürdük. Kış hazırlıkları konusuna geçelim. Turşu konuşmuş muyduk? Turşular neler olabilir? Ne turşu? Neyse Fahir şu anda ıspanak konusunu unutturdu. Neyse valla turşuya tam geldiğimiz esnada bitti yani. Şimdi bu şimdi faydalı şeyler var. Neyin neyle yeneceği konusu iyice... Kahve. Asap bozukluğu değil mi ya? Kahve konusunu açmak istiyorum ben. Oktay çok emin girdi ona bir... Kahve diyor. Kahve konusunu çünkü koskoca İngiltere'deki, koskoca Bristol'daki, koskoca üniversitede bir araştırma Bristol var. Bristol Teknik Üniversitesi değil mi hocam? Evet. Bristol Üniversitesi'nde kadınlarda ayrı, erkeklerde ayrı etkiler gösteriyormuş kahve. Kendini ayrı gösteriyormuş. Nasıl? Bak mesela kadınlar... İş hayatında kendilerine daha fazla güven duyuyor kahve içince. Elinde kahveyle görünen kadın mı yoksa kahve içtikçe kendine bir güven mi? Kahve içtikçe bu. İçtik sıra diyorsun. Elinde kahve olacaksa onun etkisini sokağa çıkarak görebilirsin. Yani sokakta kahve içen adam veya sokakta kahve içen kadın. Ben de anlamadım. Kupada. He. Ya, o ikinci aşama dur. İlk başta içmeden bahsedelim. Evet. Görünme değil. İçtikçe bu kahvenin içindeki bir madde kendine güveni mi artırıyor yoksa psikolojik olarak bir şey mi? Kahvenin içine konan alkol mü? Bazı filmlerde seyrediyoruz kupaya mesela koyuyorlar ve ceplerinden çıkardıkları bir maddeyi onun içine ekliyorlar. O mu? İçki maddesi. Alkol İçki maddesi. Alkol maddesi. Hayır, hiç alkol falan yok kahvenin içinde. Hiç mi? Rom değil mi? Hayır hiç sıfır. Sıfır alkol. Alkolsüz kahveden bahsediyorum. Kafein maddesi. Buna yol açıyor. Genç kafein. Arkadaşlarımız var burada. Rom dediysek öyle şey değil. Evet tabii canım. Yani sen de Fahir stüdyoda sanki iti vursuz doldurmuşsun gibi konuşuyorsun. Rom dediğimiz nedir rom? CD rom. CD romlardan bahsediyoruz. Gençler için atları üstüme aldım. Hayır geçim ne kadar. Ne mübarek bir adamsın ya. Evet kadınlarda şimdi kendine kadınlarda, güven. Evet, iş erkeklerde de prostat mı? Erkeklerde tamamen tersine. Zıttına mı diyorsun? Hafıza zayıflıkları. Ha bizdeki şey ondan mı kaynaklı? Unutma. Ondan sonra karar alma süreçlerinde zorluklar. Biz de B12'ye bağlıyoruz her şeyi. Sabah içtiğimiz kahvedenmiş değil mi? Abi çok kahve içiyoruz. Biz tamamen ondanmış ya. Bu ortaya çıktı. Kahve içmeyince kafası açılmayan adamlar var. Her şeyi hatırlıyor diye mi kafasını şey zannediyor? Kafam çok dolu, çok dolu. Tabii, kahve içiyor, unutuyor, rahatlıyor. Evet. Öyle gelir size diyor uzman zaten. Ha. Bilgisayar gibi düşün ya. Mesela bilgisayar bazen tıkanıyor. Ne yapıyorsun? Bazı şeyleri siliyorsun. Ne oluyor? Rahatlıyor, gevşiyor bilgisayar. Tıkır tıkır işlemeye zor da olsa devam ediyor. Ama... Çok yoğun mesela ne yapıyorsun? Olmuyor çalışmıyor. Ne yapmak lazım ona? Kahve dökeceksin. Tabii ki döktüğünüz kahvenin şekersiz olmasına özen gösterin. Şekersiz kahve leke yapmıyordu değil mi Oktay? Bilgisayara dökülen kahve değil mi? O mu bilmiyorum. Evet sevgili evet, programın sonuna geldik burada. Kadınlar kahve içsin erkekler içmesin mi? Erkekler. Ne içsinler erkekler yoğurt mu? yoğurt da yemesinler. Yoğurt içilmez yani. Ayran. Sabah ayran içsinler. Ayran veya cacık. Ha ha ha. Cacık içsinler. Her sabah kalkınca bir su bardağı. Cacık muhakkak. Ama içinde gerçekten yoğun salatalık oluyor. Evet. Yıllarca yani... şu Amerikan filminde bize bu cornflakes yiyenleri gösterdiler. Halbuki bir cacık yiyen adamı gösterseler. Böyle günün gazetelerine bakıyorum. Türk sineması yapması lazım da onu. Evet, hakikaten bir cacığını içsin. Oğlan servisim gelmiş falan. Hani Roger gecikme falan deseler. Da... Günaydın efendim. Günaydınlar, merhabalar. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? Alp. Alp Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Alp Bey radyonun sesi... Yok yok, ıspanak konusunu her zaman konuşuruz. Her zaman açık bir sesinizde konu. Sesinizde biraz sıkıntı var, radyonuz mu açık, telefonunuz mu enteresan? Tamam, radyoyu kıstık. Heh, tamam. Çok güzel. Tamam, nasılsınız, iyisiniz? Biz sağ iyiyiz efendim. Ya siz kimsiniz peki? Alp Bey yanınızda biri mi var? Yok yok, kimse yok, ha. Yalnız başımayım. Tamam. Radyoyu güzel. Kıstık deyince Alp Bey ve dadaşlar falan gibi düşün. Şimdi ıspanakla ilgili özel bir bilgi vereyim. Bu konuya biraz geç kaldık ama... Ne olsun, canını sağ olsun. Ispanak özellikle bir belgeselde anlatıldı. 3 ya da 4 kez sudan, farklı sudan geçirilerek yıkandığında ıspanak türü yapraklı bitkilerde bütün vitamin suyun içine karışarak yok oluyormuş, aklınızda olsun. E ne yapacağız? Ispanak yıkamadan mı? Yıkamadan çamurlu çamurlu yerken onun böyle dişin arasına giren, fark ettirmediğiniz akrabalarınızla evlerinde yerken... gizliden çatır çatır seslere katlanarak yiyeceksiniz. O zaman hiç tencereye falan da koymayalım. Vallahi bunu belgeselde söyledi ve özellikle söyledi. Ama aynı ne tip bir belgeseldi? Şimdi çeşit çeşit belgesel var. Aynı suyun içinde Discovery'de gösterdi bunu. Aynı suyun içinde bir kere yıkayıp bütün çamurunu o suyla akıtmaya çalıştı. Ön yıkamayla diyor. Yani tek yıkamayla sadece diyor. Ön yıkamayla evet, aynen o şekilde. Tek yıkamayla diyorsun. Akıtma usulü yani diyorsunuz. Yani o zaman şey yapsak, kumunu akıtsak, yine biz normal yıkasak mesela. Çünkü ıspanağı yerken, hayır canım, yani ıspanağı yerken yine ıspanak yiyeceğim de. Yani o vitamin suda bekletilmesi, özellikle 3-4 kere farklı suda bekletilmesi, suda bekletildiği süreç içinde bütün vitaminini bırakıyormuş. İşte o zaman ama o suyu ben değerlendirelim bence. Yani yıkamayalım değil de o suyu dökmeyelim. Suyu dökmeyelim onu. Ya bilmiyorum, onu süzelim, bir şey yapalım, kaynatalım, içelim mesela. Sabah cacık içeceğimize. Onu içelim ya, ıspanak yıkama suyu. Ya ıspanak şimdi vitaminini, demirini bir tarafa bırakıp çok da güzel bir lezzeti var. Boş ver, sen ıspanak lezzeti için ye, vitaminini hap olarak al. İşte onun için. Evet. Suyunu iç. Ya ben onun demirini alırım, onun gerisine karışmam. Vitamin de başka şey de, her şeyi de ıspanağa yüklemeyin. Siz ona büyük bir misyon yüklüyorsunuz ıspanağa. Doğrudur. Bir de neyle ne yenilmez konusuna çocukluğumdan evet, bir örnek vereceğim. Okulumuzun yemekhanesinde yemek çıkardı. Evet. Menü direkt şuydu: yoğurtlu çorba, dolma, sütlaç. Yoğurtlu dolma, aman yoğurtlu çorba, dolma ve sütlaç. O gün pirinç ürününden ne varsa hepsini bir araya getirip hepsini birden bir menü yaparlardı ve siz Çin'de artık... mi okudunuz ilkokulu? Artık bir yerine ne kaldıysa malzeme olarak bir kombinasyon yaparlardı. Hangi ilk şeyde okudunuz, okulda okudunuz? TED'de. TED'de okudunuz. Peki efendim, bunu da hemen yönetimine bildireceğiz. Evet. Bildireceğiz. Girince doyurdular bizi çocukları diyorsun. Çocukları pirince boğmayın diyerek. Peki efendim, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Güle güle. Evet. Ispanak konusu gördüğünüz gibi. Dişi bir konu. Ben dedim abi. Dişi bir konu. O dişiliği bulacaksın. En son cacık konuşuyorduk, ne kadar çok güzel. Çok iyi gidiyordu ya. Ispanak suyu girdi abi araya. Ama cacıktan ıspanak. Her şey döner dolaşır. Bir şekilde ıspanağa bağlanır abi. O, yani... Doğru. Süper bir şey ya. Yüzyılın icadı diyorlar ya ıspanak için. O İcat derece... diyen var yani ıspanak. İcat diyen var ya. Kendisi diyen var ya. Ispanak kendisi diyenler. Sevgili dinleyiciler, aramızda yaptığımız esprileri olduğu gibi yayına da taşımak istiyoruz. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Buyurun efendim. Puff Didi'yi biliyor musunuz, Puff Didi? Ne, son ismini bilmiyorum. P Didi en son. P Didi işte. Puff Didi. P Didi diye geçer, Puff Didi diye okunur. Dünyaca... Puff Didi'ydi, P Didi oldu sonra. Oldu, doğru, evet. Puff Didi ile P Didi arasında hiçbir fark yoktur. Teşekkür ederim. Adı ne peki? Adı... Aa, dur. Sen ilk Brown. Üç tane isim say, ben sana sorayım. Brown, Brown. Oldun. Yok, havalı bir ismi var. Yok ya, Brown. Bobby Brown. Bobby Brown. Bobby Brown'un ismi. Ethan. Ethan John. Sean. Sean. Jonathan. Sean. Sean. Dedi. Sean. Sean dedi. Sean Combs, doğru. 42. Geçen hafta bir gecede bir şey, bir şey etti, doğum günü partisine katılmış. Ne güzel. Tamam, ne güzel. Buraya kadar bir şey yok. Kaç lira orada para saçmış? lira değil, kaç dolar para saçmış olabilir? Nereye saçmış? Bir gecede. Saçma dediğin şöyle. Şöyle. Ne güzel sordun. Nereye şöyle saçmış? Bak şöyle şöyle. Ne şimdi yabancılar ne burada? Demek ki onlarda da hali. Ben kaç tane film seyrettim. Yani öyle canlı orkestraya, rockçılara gidip de parası şey yapma yok. Yani gitarcı paraları toplamıyor. Öyle bir müzisyene bahşiş yok. Dansöz yok. Ha var. Nasıl yok? Orada filmlerde oluyor ya, striptizciler oluyor. Evet. Oralarına buralarına para. Nasıl? Onda da sıkıştırma var. Yere bir de, saçılmıyor. Bir de belki de vardır ya. Şey sanatçısı da topluyordur para. Hiç görmedim. DJ, yani MJ, mekan sahibinin oluyordur bir şeydir. Yok, müzisyenin müzisyenidir. Dünyasında her zaman müzisyenidir. Hiç dolarlardan taç yapılmış birisini görmedim mesela. Görmedim diyor. Sese yaptıkları gibi. Evet. Görmedim. Yok öyle bir şey yok. Yok diyorsun. Valla 1 milyon dolar. 1 saçmış. Milyon dolar. Nakitle 1 milyon dolar. Bağırtma beni. 1 milyon dolar nakitle mi geziyor? Ne olacak, geziyordur abi. Kro. Çek yazmıştır belki. Dansöze çek yazıp yapıştırmak var mı? Vardır işte, bu kadar para varsa olacak. Vardır yani, 1 milyon dolarla da insan gezmez. 1 milyon dolar da, daha ben geçen gün Fargo dün gece istedik yani. O kadar. Bir çantaya sığıyor gördüm. Tamam onu. Sığıyor da o çantayla mı gezeceksin? Doğum gününe gitmişsin. Bir elinde hediye araba, var. Arabadan getir çantayı demiştir. Abi zaten arabada antrajda dolaşıyor bunlar hep. Arabada 3 tane çantası var benim bildiğim. Öyle hakikaten ekiple dolaşıyorlar. Yani ya bazısı nakitle gezmeyi sever. Ben de severim. Kaç çanta yani getirecek? Bir çanta getir demiş. Ne zaman, çünkü lazım olacağı belli olmaz. Belli olmuyor, doğru söylüyorsun. Sende de hakikaten aramızda en yakın sensin. Bu nakitle paftidiye yakın olan. Estağfurullah, ben nakit seviyorum. Nakit yani seviyorsun. Bu bana şey, ne zaman lazım olacağı belli olmuyor. Ben çıkaracaksın, bir şey oluyor mesela. Diyor ki adam 3000 lira var mı? Tak çıkaracaksın, vereceksin 3000 lira. Tabii eski günler bunlar. Birkaç hafta öncesine kadar. Kapkaççılara duyuru gibi bir şey yapmış. Onu düzelttin şey yani, iyi oldu. Bağladık, parayı da bağladık. Bir yere bağladık tabii. O da iyi oldu, parayı bağladık yani. Evet. Arazi ya, arazi. En güzel şey yatırım arazi. Yeni gezegenler bulunmuş. 54 tane. Aman, son buldukları gezegenlerden bir tanesi fıs çıktı ya. Ne buldular da ne fıs çıktı? O gezegen dünyaya çok yakın diyorlardı da hiç alakası yok diye bir başka sonuç geldi. Ben takip ediyorum bu bulunan gezegenleri. Nereden takip ediyorsun sen? NASA. Ne? NASA.gov.tr. NASA.gov.tr'den mi? Ay. Bu şey var ya, Kepler teleskobu. Arzaya mı geçmiş? Yok, o bir yıl boyunca taramıştı. Göndermiş şeydir sonuçları. Sonuçlar açıklandı mı diye sormuşlar. Açıklanmamış. Hüseyin Hazan'ı kantinin orada asıyorlardı. Asmışlar panoya. Hangi gezegendi? Bir de çok zor okuması. Eğer X-Max falan diye isimler oluyor ya. Tabii canım. Hepsi yeni zaten abi. Hepsinin okuması zor. Yaşam koşullarına sahip olma olasılığı yüksek 54 yeni gezegen keşfedildi. Hadi bakalım. Bunların bir tanesinde bir yaşam olsa. Olsa diğerlerini de sıçrar orada. Kar abi. Kar yani. Bir gezegen kar işte. Al. 54 gezegen. Herkes hazırlıklı olsun. Yarım. Yani sanki bana şey gibi geliyor ya. Böyle hepsini duyuyoruz, okuyoruz falan filan da bir ciddiye almıyoruz ya. 54 diyor adam ya. 54 az mı? 54 çok işte, ondan ciddiye alamıyoruz. Yani şimdi orada 54 tane bulmuş. Ondan önce başka bir 54 tane. 1000 tane gezegen buldular. Yaşam olabilir. Hayır, ondan sonra şey diyecekler. Biz demiştik diyecekler. İşte evet, biz söylemiştik. O 3 gezegen şu anda üzerinde yaşanıyor bile. Ne zaman yaşanıyor ya falan diye şaşıracağız. Cevabım hazır onlara benim. Bana öyle 54 tane gezegen, bir tane gezegenle geleceksin. Bundadır yaşam diyeceksin. Ben size gelmek zorunda değilim derim. Ben o zaman bütün adam imkanlarımı o gezegene gitmek için seferber ederim. Ben şimdi 54 tane, bak bunu 3 sefer yapsalar benim hesaplarıma göre 162 gezegen var. Her bir gezegene maliyet. 1 dolar olsa yakın 162 dolar, bak 1 dolar maliyet 162 dolar. Yani kaç dolar? Kaç dolar? Düşün yani Oktay, oradan ben hesaplamanı kafadan çıkart diye düşünüyorum. Ne çıktı sonuç? Sen bunun sonucu söyle bari, yetişemiyorum. Yani bir bunu netleştireceksin. 10 da olabilir, bunu ben de bakarım değil mi? Aha şunda olabilir, şunda olabilir. Biliyorsan biliyorum de, bilmiyorsan bilmiyorum de. Yuvarlak gördükleri herkese, ana işte bu da dünya gibi yuvarlak, bunda yaşam olasılığı böyle değil. Bu dönüyor mu? Dönüyor. Bu değil. Gezegencilik bu değil. NASA'cılık bu değil ya. Bunların işte şeyini değiştirmek atmosferi lazım. Atmosferi olacak. İşte o yıldızla arasında tatlı bir mesafe olacak falan. Bunlara bak. Ya ne olacak? Sülfür olacak ya arsenik olacak. Bunları da öğrendik. Ya biz daha çok biliyoruz. Bak sana söyleyeyim. Dışarıdan bir, bunlar göremiyorlar. Yıllar içinde körleşmişler. Körleşmişler. Ben sana söyleyeyim. Bunların burnunun dibine şey gezegeni koy. Bunlar dünyaya da baksın. Şimdi bak, bunlar al uzaya gönder. Al götür. Ay'dan. İki dönder, kafaları karışsın. Yemin ediyorum bak. Getir. Zaten yer çekimsu. Hem sağdan sola, bir de yukarıdan aşağı döndür. Bir dönder de mi? Yemin ediyorum. Bakın. Ha, şey diyebilirler bunlar. Dünyayı da gösterip burada da olabilir. Ulan. Daha ne olacak ya? Daha masmavi gezegen, her tarafı su. Fıstık gibi. Daha ne istiyorsun be adam? Özür diliyorum Oktay. Bizim kanayan yaralarımız bunlar. Yani sonuçta sen günün yorumunu yaptın. Eğer cevap hakkını kullanmak istiyorsa arar söyler. Yetkilileri de arayabilirler. Yani de ona kapımız her zaman açık. Demiyoruz ki biz sadece kendi fikirlerimiz. Başka fikirleri de her zaman açız. Demiyoruz. Sevgili dinleyiciler, demiyormuşuz. Merak eden varsa bunlar diyorlar mı acaba? Sadece kendi fikirlerimiz diyorlar mı diye düşünenler. Hayır, demiyoruz ki öyle bir şey yok. NASA'daki arkadaşlarımıza da buradan hatlarının sonuna kadar açık. Şurada bir gezegen varsa biz tabii ki her zaman arkalarındayız. Bunlar da lütfen yanlış anlaşılmasın. NASA'yı eleştirmek değil, daha iyi şeyler yapabilmeleri için onlara biraz gaz vermek adına söylenmiş şeyler her zaman. Radyo Tübrası Moner Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gençlerle iç içeyiz yıllar sonra bir kez daha ve arkadaşlarımızı tanıyalım hemen. Oktay Demirci. Merhaba. Mimar Sinan. Değil mi? Evet. Mimar Sinan. Mimar Kemal. Mimar Kemal, özür dilerim. Evet. Ona da evet. Hemen yanında Oğuz var. Evet, merhabalar. Oğuz hoş geldin. Merhaba. Ve Ekin var orada. Ekin bir daha merhaba de. Merhaba. Evet, Ekin Hanım mikrofonunu biraz daha şey yapın. Oktay'ın stüdyosunda bu sabahın tek hanımefendisi olan Ekin var. Ve bu tarafa geçiyoruz. Hamzola. Onat... Biraz sessiz olur musunuz? Burada bayan yayın yapmaya çalışıyoruz. Onat var. Bayram. Bayram var. Deniz var. Deniz var. Deniz var. Ne biçim stüdyonuza hakim değilsiniz ya? Abi... Fire 3 stüdyosu dedik oraya. Fire 3 stüdyosu. Kapıda da yazıyor zaten biliyorsunuz. Arkadaşlarımız Atatürk Anadolu Lisesi'nden geldiler. Daha önce bizi okullarını davet etmişlerdi. Evet. Güzel de bir ziyaretimiz olmuştu. Hakikaten de eğlenceli dakikalar geçirmiştik. Aynı zamanda Atatürk Anadolu Lisesi'nin radyosunu da yürütüyorlar diyelim. Evet. Şimdi biraz ilk önce radyodan bahsedelim, ondan sonra tatilden bahsedelim, sonra da gençlerin sorunları. Gerçi sorunları az çok biliyoruz. Hepinizin yüzündeki sivilcelerden ne sorunlar yaşandığını tahmin ediyoruz ama o konulara da girebildiğimiz kadar gireriz. Çözüm ne kadar sivilce buluruz. Sorunu yani. Yaşadığımız evet. Sorunu ne kadar buluruz bilmiyoruz da. Evet. Bir ilk önce bu Atatürk Anadolu Lisesi radyosundan bahsedelim. Radyo AAL mi? Evet, Radyo AAL. Buyurun. Evet, Onat Bey. Buyurun, dinliyoruz sizi. Radyo AAL aslında internet radyosu olarak kuruldu. Şu an hala da öyle. Dinleyicileri de aslında amacına var yani. Amacına ulaştı ve amacına devam ediyor. Evet. Siz hepiniz yayıncı... Yayıncılık yapıyor musunuz? Ben yayıncılık yapmıyorum. Ben daha çok reklam işlerine bakıyorum. Ama onlar yayıncılık yapıyor yani. Oğuz mesela. Oğuz olsun, Bayram olsun. Evet, ben de yapıyorum. Şöyle, internetten bağlandığımız server üzerinden dinleyicilerimize ulaşıyoruz. Amacımız aslında genelde okul öğrencisine eğlenceli bir ortam sunmak, tanışma ortamı. Yani onun gibi eğlenceli şeyler yaratmak. Yani misyonumuz buydu yola çıkarken. Ulaştık yani. Biz de elimizden gelindi, geldiğince. Siz kaçıncı sınıfsınız şimdi? Hepiniz aynı... Yani dördüm... Üçümüz 11. sınıfız. Onat 10. sınıf. Ekin 9. sınıf. Ekin 9. En genç Ekin... 11. sınıf ne oluyor artık? Üniversiteye hazırlananlar mıydı? Yani seneye işte 12. sınıfta üniversite sınavına gireceğiz. Başladınız mı dershaneye, öyle bir şeyler var mı? Yani dershaneye her sene gidildiği yani. İçin. Siz kaç yaşından beri gidiyorsunuz dershaneye? Ben 7. sınıftan beri gidiyorum. Kaç yaş oluyor? 13 yaş, 12 yaş falan oluyor. Bir faydasını herhalde. Gördün mü Onat? Vallahi şimdi o konuda aslında pek konuşmasak. Dershaneyi mi daha çok seviyorsun, okulu mu? Okul daha güzel ama dershane daha eğlenceli diye. Şimdi Atatürk Anadolu Lisesi mezunları var dinleyicilerimiz arasında. Biz sizin okulunuza geleceğimiz zaman onlar arada ne yapacağımızı, nerede ne yiyeceğimizi, nerede ne içeceğimizi falan güzel güzel anlattılar bize. Sizin artık ne diyelim, abileriniz, ablalarınız varsa dinleyicilerimiz arasında arayabilirler bizi. Okuldaki son durumla ilgili bilgiler alabilirler. ne oldu ne bitti falan diye. Çünkü insanlar mezun oluyorlar, okullarıyla bağları kopmasa da gönülden fiziki olarak kopuyor bir şekilde. Gidemiyorlar, uğrayamıyorlar, yolları denk gelmiyor. Okulla ilgili merak edenler varsa Atatürk Anadolu Lisesi'nde neler oluyor, neler bitiyor, kimler duruyor, kimler gitti, bunları merak edenler varsa telefonumuz 210 30 30. Hatta gençleri bizim zamanımızda böyle şeyler vardı, onları yapıyor musunuz diye yol gösterme şansınız da olur. Ben şeyi soracaktım şimdi bir. İkine soralım, sen sorunu hatırlayınca kadar. İkine sorum. İki fotoğraf görevini ikin üstlenmiş durumda değil mi? Evet, sene başından beri hani gerek komite işleri olsun gerek sizin geldiğiniz konferanslar falan genelde ben ilgileniyorum o işlerle. Siz komitacılık. Var mı topluluk Atatürk Anadolu Lisesi'nde fotoğraf? Fotoğraf topluluğu ikinci dönem özellikle çalışmalarına devam edecek, hani projelerimiz var, sene sonunda sergilenecek olanlar. Çok bak, çok değerli bir insan aslında Ekin. Yani fotoğraf. Bizim fotoğraflarımızı Ekin çekmişti değil mi? Evet. Evet de işinize yaradılar mı onu pek bilmiyorum. Aa çok güzel, çok havalı fotoğraflar teşekkür hakikaten. Teşekkür ederim o zaman. Ben şeyi soracaktım. Şimdi sizin okula biz geldiğimizde bir şaşırdık kılık kıyafet için. Aslında orada çok güzel de bir hareket yapmışsınız. Okuldaki kıyafet sisteminde böyle öğrencilerin organize olup okul yönetimine böyle bir teklif sunması falan evet. filan. Siz onun içinde miydiniz yoksa sizden önceki yıllarda gerçekleştirilmiş bir şey mi? Bizden önceki yıllarda gerçekleştirilmedi yani o. Sizin zamanınızda ulaşılan bir şey. Onu bir anlatın. Diğer okullara da belki örnek olabilir. Nasıl gider bu? Aslında şimdi lise yıllarının en önemli şeylerinden bir tanesi şekil şemal dediğimiz şey. Tabii. İnsanlar okul üniforması içinde bile kendilerini ifade etmenin yollarını arıyorlar. Siz onu böyle hakikaten güzel bir yolunda bulmuşsunuz. Hep okulların korktuğu şey vardır. Bir serbest bırakırsak kopar gider bunlar, bir daha toparlanamaz. Ama sizin okulda öyle olmamış hakikaten. Derli topluydu. Bir taraftan da rahat ve özgür bir hava da vardı. Nasıl oldu o süreci bir anlatın. Bize enteresan gelen oydu. Yoksa dersleri falan zaten çok giremedik. Vallahi aslında nasıl yapıldığını bilmiyorum ama neden yapıldığını anlatabilirim. Yani idareyle çatışmalar oluyordu. Nasıl? Gömleğini sok içeriye, kravatını çek, ceketin nerede oğlum? Ya yazın sıcağında ceket bile sorabiliyorlardı yani. Ama hani tişörte geçince tişörtünü sok oğlum gibi bir şey olmuyor. Daha serbest oldu diyebilirim. Ya sonuçlar öyle oluyor da hocam biz bu ceketi hiç giymesek nasıl denildi onu ben merak ediyorum. Hani öğrenci meclisinde... Deniz anlatıyor bize şu anda. Bayram. Ha bayram, özür dilerim. Siz meclisinde... aranızda yer değiştiriyorsunuz, kafam karışıyor. Normalde benim sana tabii Fahir demem lazımdı o. Evet buyurun. Bir toplantı oldu yani. Müdür de katılıyor bu toplantılara. Biz hı-hı. kıyafet değiştirelim dedik. İyi renk getirin falan dedi böyle. Yani yaptırdık getirdik bu uygun mu diye. Kabul etti. Nasıl kıyafet değiştirelim? Yani dediğinizde... her okulun buna hakkı var zaten. Öğrenci meclisinin toplanıp kıyafetini hı-hı. belirleme hakkı var. Öyle öğrenci meclisi aktif olarak çalışıyor mu ya? Bizim zamanımızda bir öğrenci meclisi şeyi... mezuniyet balosu nerede olacak onu karar vermişti. Onun dışında başka kararlar da var mı? Mesela öğrenci meclisi şenlikleri düzenliyor. Konferansta sizin geldiğiniz. Siz gittiniz hocam böyle böyle olmuyor. Biz buna doğru düzgün bir kıyafet bulalım dediniz. Evet onlar da kabul etti yani. Kabul ettiler. Ne böyle şey oldu mu? Uç fikirlerle geldiniz mi? Herkes tayt giyecek falan filan gibi. Estağfurullah. En başta ben istemezdim zaten de. Niye yakışana da yakışıyor yani öyle. Tayt? Aha. Ona da yakışıyor. Ve şey dedi yani içinize giyersiniz kış zamanında öyle sıcaklıkta. Ve kabul ettiler sonra. Şimdi peki hala bunu zorlayanlar var mı? Çünkü sonuçta bu kılık kıyafet biraz da farklı olmanın derdiyle ortaya çıkan bir şey ya. Herkes sonuçta rahat giyiniyor. Biz bunun da bir yolunu bulalım diyen arkadaşlar oluyor mu? Hani sadece 12. sınıflar biz giymeyiz. Bizim zamanımızda hep gömlek var deyip gömlek giyenler oluyor yani. Biz böyle alıştık diye. Ben gördüm canım sizin okulu. Takım elbiseyle dolaşan adam da var okulun sahibi gibi. Müdür. Müdür nedir bilmiyorum ama hakikaten çok da etkili görünüyordu. Onlar şey yapmıyorlar sizin kıyafetinizi giymiyorlar. Onlar giymiyorlar zaten son senemiz diye. Efendi gibi geldik, efendi gibi mezun olmaya mı çalışıyoruz dedi. Bu bayramın söylediği şey çok önemliydi aslında değil mi? Öğrenci meclisi toplanırsa ve idareye şey götürürse, bir teklif götürürse bir şekilde uzlaşılıyor diyorsun, öyle mi? Öğrenci meclisi nasıl seçiliyor peki? Veya öğrenci meclisi başkanı mı oluyor? Öğrenci hani bilinen her sene bu okul başkanı seçimleri yapılıyor ya, o öğrenci meclisi başkanı oluyor. Evet. Orada istediğini yapma hakkı var yani. Yine o da sizin oylarınızla seçimle evet. şey oluyor. Peki. Biraz da kız erkek ilişkilerine girelim bir sonraki kız oturumda. Kız erkek ilişkisine gireceğiz de şu reklamları bir neşe içinde dinleyelim. Ondan sonra hep birlikte burada anlatılacak çok şey olduğunu tahmin ediyorum ben. Radyo Tülesi'niz, Modern Sabahlar devam ediyor. Atatürk Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Hakikaten efendi okul aktivitelerinden bahsediyorlar. Daha çok güzelmiş ya. Yayın dışında konuştuklarımız daha eğlenceliymiş. Şimdi onlardan bahsedeceğiz biraz. Pırlanta gibi hakikaten arkadaşlar diyorduk. Yarın öbür gün. Başka bir gazetelerde de göreceğiz ama hangi sayfada görürüz? Ön sayfada mı görürüz? Üçüncü sayfada mı çıkarlar bilemiyoruz onu. Şimdi gelelim biraz biz lise yıllarımıza döndüğümüz zaman lisede dertlerimiz belliydi. Sizin derdinizin de az çok aynı olduğunu tahmin ediyoruz. Ama tabii hep bahsediliyor işte ilişkiler değişti, iletişim biçimleri değişti. Bunlar okula nasıl yansıdı? Şimdi teneffüste böyle kızlar kızlarla erkekler erkeklerle mi dolaşıyor hala? Yoksa kızlı erkekli gruplarla şakalaşmalar mı var? Ekinden başlayalım bence. Oktay Demirci'den sonra ilk defa stüdyomuzda parmak kaldıranlar var. Yaşasın oh be stüdyomuz gençleşti. Ekin Hanım evet şimdi kızlar çünkü daha çabuk olgunlaşıyor. Yani burada bu adam hı hı hı diye güldükçe sizin de içinizden ya ne oluyor çocukça davranıyorlar dediğinizi düşünüyoruz. Biraz anlatın bize lütfen Ekin Hanım. Hani tam adamına sordunuz değil mi? Pek işim olmaz hani öyle şeylerle genelde. Biraz Ekin'e aslında sen bir kulaklık versen. Kulaklığı var. Yok, var mı kulaklığın? İyi o zaman şu biraz mikrofonu mikrofona... Eğil. Yaklaşırsan Ekin. Ha, o seninle ilgili değil tamamen benim mikrofonu senin... açmamamdı. Sen ne kadar yaklaşsan da duyulmayacaktı. Evet şimdi daha güzel. Nasıl diyeyim size hani kızlı erkekli grupların ilişkisi kesinlikle geçen senelere göre daha iyi. Bir de 9. sınıfta olduğumu göz önünde bulundurursanız hani erkekler hala 7. sınıfta kalmış gibi şu anda. Ne yapıyorlar peki şimdi bir kız olarak buradan bu hem bu hanzolar dinlesin hem de radyolarının başında başka gençler varsa onlar da dinlesin. Ha, okul yok değil mi şu anda? Sömestrede yok. Erken uyanan varsa belki dinliyor. Biz nerede hata yapıyoruz sorusunun cevabını Ekin Hanım'dan alabilirler. Nedir hataları nedir? Yani mesela sıraları birleştirip üstüne atlama hareketleriyle sizi etkileyemiyorlar mı yeterince? Yok maalesef hiç etkili olmuyor. Ne oluyor mesela en son arkadaşlarınız adına neden utandınız? Erkekler hani sınıfa girdiniz bir şey yapılıyor ve siz yazık falan dediğiniz olaylardan birkaç tane örnek verir misiniz? Neler yayında söyleyebilecekler ben tabii. Onu bir düşündüm de evet hani yayında hangisi uygun olur hangisi olmaz. Kötü not almak diyebilirsin mesela. Hani. Yok tabii sen söyle. Onunla sınırlı kalacağını zannetmiyorum da hani sınıfta bir insan çöp kutusuyla nasıl aktivitelerde bulunabilir? Böyle düşünelim bunları. Yapılır. Neler yapılabiliyor mesela? Var mı çöp kutusuyla aktivitede bulunan bunlar? Voleybol topuyla oynanabiliyor mesela. Bayram başka çok iyi yapar. Başka birisini oturtabiliyorlar. Ha, evet başka birisini oturtmak mesela başta geliyor bununla. Ya bir de şey var. Klasiklerden uzun eşek var. Uzun eşek. Mesela bir uzun eşekte en uzağa atlayan erkek kızları etkilemiyor mu? Genelde pantolonu yırtıldığı için. O da bir işte aslında erotik de bir şey. Ama bu yani lisenin en güzel tarafı. Biz o gün okulunuza geldiğimizde onu fark ettik yani. Herhangi bir lisede de böyle bir şey. Birinin çöpe oturması hakikaten dünyanın en komik şeylerinden biri ama şimdi Ekin Hanım bizim adımıza da utanıyordur belki. Birinin hakikaten şimdi durup dururken sandalye varken 3 kişinin elinden bacağından tutup onu çöpe oturtması hakikaten çok komik ama bir yaştan sonra yapamıyorsun yani. Şu radyoda biz her sabah böyle bir işe kalkırsak ne kadar eğleniriz. Ama lisede bunu yapacak enerji de var, imkan da var, çöp kutusu var mesela en azından. Ama bu heves mi gerekiyor nedir? O heves öldüğü zaman mı bitiyor acaba bu tip eğlenceler? Bir çöp kutusuna oturma kızları etkilemiyor. Ne etkiliyor mesela? Hani okulda yani siz kendi adınıza konuşmayın tabii özel bir konu olduğundan ama kızlar mesela şu tip erkeklerden hoşlanıyor. 9. sınıf kızları. Neden veya hoşlanmıyorlar sınıfı. Onu söyleyeyim. Hani simitçi bıyığı diye tabir ettiğimiz bir şey vardır mesela. Ha. Bende var. Bunu övünç evet. Kaynağı olarak taşıyanlar var mesela aramızda. Bıyıklı. Ama bak çok önemli bir şey. Hakikaten evet, biz bunun farkında değiliz. Ama yani bir yaştan sonra... Switch bıyığı dediği nasıl bir şey? Yani kesilmemiş. Siz biliyorsunuz da biraz tarif edin. Kesilmemiş ama böyle... İlk bıyıklar işte herhalde. Hoş görünmüyor. İlk bıyıklar mı? Evet. İlk bıyıklara da yapılabilecek hiçbir şey yok. Ne yapsın çocuk ama günaydın yani. Efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyorsun? Ooo Emre Bey bizimle birlikte. Ya evet. Emre Meral, Beleşçi Emre diye dinleyicilerimizin tanıdığı sizin abilerinizden. Kaç yıl oldu sen mezun oldun Emre? Ben 2001 mezunuyum. 10 yıl olmuş tam ya. Evet, 10 yıl olmuş. Ufak bir hesap yapınca fark ettim. Peki Emre, senin zaman, sen en son ne zaman gittin okula? En son ne zaman gittim bir düşünüyorum. Aslında sizin gösteriye gitmeyi istedim ama tabii öğle tatilinde çok mümkün olmadı. Hı-hı. Sanıyorum işte asistanlığa başladığımda bu işte evrak işleri vesaire vardı. Bir sene hazırlıkta okuyunca hani memuriyete geçildiğinde o bir... Ne anlatıyorsun hizmet, Emre ya? Yapım. Bir sıkıcı bir şeyler anlatıyorsun. En son ne zaman gittin diye sonuna gene. Yani bir yıl söyle ya işte 7 sene önce, 5 sene önce. 2009, 2 yıl önce. 2 yıl önce. Çok değişmiş buldun mu okulu? Çok çok değişmiş bulmadım. Teşekkürler. Rica ederim. Peki en son sen ne zaman birine eşek şakası yaptın Emre? En son... Yani şöyle kolundan bacağından 3-5 kişi tutup bir adamı bir yere... Ya genelde bana yapılıyordu ya, ben pek yapmıyordum da. Sınıfta bana yapılmış çok güzel şakalar var ama yayında anlatamayabilirim ben bazılarını. Keşke çöpe oturtsakla kalsalardı diyorum. Peki buradan gençlere hala okulda olanlara tavsiyen var mı? Yani çok büyük bir tavsiyem olmayacak. Ben sadece yani gerçekten yayını dinlerken ben okulumun hala yani hala değil bir radyosu olduğundan haberdar değildim. Ve bunu dinleyince de gerçekten çok gurur duydum. Ve buradan hani ben her zaman zaten söylemiştim. Ben Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olmakla Hacettepe'den mezun olmaya kıyasladığımda kesinlikle Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olmaktan çok daha fazla gurur duydum. Maaşın yalnız Hacettepe'den yatıyordun sen değil mi? Maaşlar yatıyor, yok o konuda sıkıntı yok. Ondan sonra sıkıntı yani... olacak da yani onu haber verelim sana Emre. Sanki. Ya biz hani böyle 7 yıl beraber okuduk. İlkokuldan sonra beraber okumaya başlamıştık arkadaşlarla. 7 yıl sürekli beraber yani cidden çok güzel arkadaşlıklar, çok değerli şeyler kazandırdı bana Ankara Atatürk Anadolu Lisesi. Ve böyle arkadaşların da hala var olduğunu yani daha da iyileştiğini, bazı şeylerin geliştiğini zamanla görmek de gerçekten beni çok daha da onurlandırıyor, mutluluğumu arttırıyor diyeyim okulumla ilgili olarak. Çok teşekkürler Emre bu güzel sözlerin için. Hakikaten çok güzel. Arkadaşlarımız da gururlanmışlardı. Aslında arkadaşlarımız da okulda olmanın aslında böyle yavaş yavaş kaçırılan bir fırsat olduğunu da belki fark ediyorlardır. Hakikaten günleriniz azalıyor, lise günleriniz azalıyor. Evet, kesinlikle. Kıymetini bilmeniz gerekiyor. Bu okulunuzun radyosuna nasıl ulaşabiliyor dinleyiciler, eski mezunlar? Onu da bir hatırlatın isterseniz. Radyoale.com'dan ulaşabilirler. Radyoale.com. Emre bilgisayar yakındaysa istersen hemen böyle bir araştırmaya başla. Galiba geceleri şu anda, gündüzleri öğrenciler okulda olduğu için akşam başlıyor yayınlar. Anadolu Havriyat gibi bir şey. Peki çok teşekkürler Emre. Görüşmek üzere. Rica ederim. Yayınlar. Tam bize Ekin... simitçi bıyığından bahsediyor. Bu simitçi bıyığı şimdi kaç yaşında çıkıyordu? Ben kaç yaşında ilk defa tıraş oldum hatırlamıyorum. Lisede mi oldum, ortaokulda mı oldum bilmiyorum. Bu ilk çıkan ve bir kere tıraş olursan bundan sonra hep tıraş olmak zorundasın diye o tıraşın sanırım ertelenmesiyle... Sanırım o üşengeçlikle bırakıyorlar, evet. Üşengeçlik de değil de bu tıraş dünyasına girmek biraz sıkıcı bir şey. Ne kadar geciktirirsen o kadar iyi diyerek o bıyıkta dolaşılıyor. Bu kızları etkilemeyen şeylerden biri. Bununla hava atanlar var mı? Erkeklere bir soralım. Benim bıyıklar en gür falan diye dolaşan. En simitçi benim falan diye gezen var mı? Esas şey olan oymuş. Öyle bir şey yok. Ama onu ilk bıyığı kesmek de kolay bir şey değil belki. Hakikaten biraz da o konuda şey yapmak lazım. Anlayışlı olmak lazım genç erkeklere diye düşünüyorum. Vallahi şimdi sadece erkeklere değinmek de gerekmiyor yani. Erkekler de hoşlanmıyor açıkçası. Erkekler de evet. Kızlar da bulunabiliyor. Doğru evet. O zaman liselerde bıyık meselesi bu sabah bence hep konuşuyorlar işte, yok dershaneden dershaneye koşturuyor çocuklar işte eğitim sistemindeki aksaklıklar falan diye, ama bıyık konusu hiç gündeme getirilmemişti. Liselerde bıyık. Peki çok yakın. Yine biz yakaladık bunu. Çok yakın kız arkadaşın var mı mesela Deniz senin? Yani sevgili olmayan ama çok yakın. Vardır. Var mı? O mesela o kız arkadaşınla işte hoşlandığın kıza ulaşmak için... Bir şey yaptın mı hiç bugüne kadar? İşte ya şöyle yapsana işte Arzu. Yo. Şundan bir aracı olsana falan. Öyle bir ilişkiniz yok mu hiç? Yok, öyle bir yok. Şey olmadı. Bir, herhangi bir kız öğrenciyle. Öyle. Peki, ne oluyor? Direkt gidip sen mi sordun mesela bugüne kadar? Sevgili. Ya işte şuraya gidelim mi, buraya gidelim mi? Nasıl soruluyor bu? Ben Onat ve Bayram'a dönmek istiyorum bu noktada. Bu sorularını aldığı olumlu bir cevap var mı arkadaşınızın son yıllar içinde? Yok gibi. Hatırlamıyorum. Bu Facebook, onları da sormak lazım işte. Yani direkt gidip sorma var mı? Öyle mi oluyor? Ne deniyor yani? O olmuyor. Çıkma teklif yok. Etme nasıl oluyor? Çıkma teklif etme. Denen şey nasıl yapılıyor? Vallahi yüz yüze yapılıyor. Tamam, yüz yüze de ne deniyor yani? Genelde hoşlandığını ifade eder erkek. Nasıl mesela? Ya sen de bıyık vurarak. Evet. Ya direkt kelimelerle işte ya senden hoşlanıyorum der, ya seni tamam. seviyorum der. Sonra en son cümleyi ben merak ediyorum. Seni istiyor. Oha, çok sonraya gittin sen. Öyle bir benim şey yok. Yani işte cumartesi günü şuraya gidelim mi falan mı söyleniyor yoksa çıkalım mı diye bir şey vardı çünkü. Ya çıkalım mı diye bir şey söyleniyor. Önce bir sevgili olunuyor. Ondan sonra genelde bir yerlere gidelim mi diye soruluyor. Her şey sırayla yani. Sırayla evet. Sevgili olmadan bir yere gitmek çünkü okulda çok hoş karşılanmayabilir. Peki derste not elden ele dolaşması gibi bir şeyler var mı? Yoksa artık telefonla mı mesaj gönderiliyor? Telefon. Herkeste var mı telefon lisede? Yani illaki var. O yasak mı değil mi? O netleşmiş bir şey mi? Yok yasak değil yani. Kamera da yasak diyorlar ama. Hiç şey yapmadım. Kamerasız kullandığı için. Yani diyorlar diye konuşması gerekenler biziz. Öyle diyorlar falan. Siz içinde olduğunuz için daha bilmeniz lazım. Kameralı yasak hani mı diye. Derste fotoğraf falan çekersek kızarlar da başka hiçbir şey demezler yani. Derste telefonlar açık mı mesela? Derste telefon çalıyor mu durup dururken? Çaldı oluyor. Ne oluyor o zaman? Yani çıkabilir miyim hocam? Öksürüyoruz genelde. Ya susturmaya çalışıyoruz. Ha hoca kızıyor mu? Çocuklar burada ders çalışıyoruz. Yok alıştılar. Yok aslında anlayışlılar da yani. Hocasına bağlı. Yani sesini kısın mı diyorlar yoksa kapatın mı diyorlar. Yani mesela şey olarak şimdi mesela sinemada da kapatılması gerekir ya bu telefonları. Ama ara ara çalar böyle şey olur. Derste kapatılması gerektiğiyle ilgili böyle bir oturmuş bir kural var mı? Derste sessize alın diyorlar da hani. Yani normalde işte, okulda kapatmayacağınızı biliyoruz. Lütfen sessize alın diyorlar. Yani. Evet öyle oluyor. Evet. Okulda normalde yönetmelik gereği kapatılması gerekiyor ama yani kimse de uymuyor. Öğretmenler de bir şey demiyor artık. Sonuçta yönetmelik yani uyumak zorunda. Derste konuşuluyor mu telefonla? Konuşuluyordur tabii. Yani dışarı çıkıyoruz genelde. Eğer nasıl çıkıyor? Nasıl? Ya öğretmen denizin açık büfe mi sizin okul nasıl? Ya telefonla konuşurken döneceğim şeklinde bir işaret yaparak çıkıyorsun sınıftan. Hocaya yani anladım. Ya telefonu açmadan dışarı çıkıyorsunuz. Yani dışarıda açıyorsunuz telefonu. Ya çok acil bir şeyse ya. Nasıl çıkılıyor sınıftan? Bir tek tuvalete gideceğim diye çıkılmıyor mu? Başka nasıl çıkılabiliyor ki? Yok. Telefonla konuşuyorum. Su alabilir miyim diye de çıkılabilir. Mesela bak. Yönetmelikte yazıyor bunların hepsi. Su alabilir miyim diye. Başka? Bilelim ya bize başka. Ya telefonla konuşacağım diye hocam, dışarı çıkartıyorlar. Hocam elim ayağım titriyor bir sigara. Siz yönetmeliğe hakim misiniz bu arada? Yok. Yönetmelikte su maddesi varmış arkadaşlar. Su diye de çıkabiliriz. Yönetmeliği biliyorum ya. Peki bütün okul Facebook kullanıyordur büyük ihtimalle. Evet. Aşağı yukarı. Okulun hepsi. Devamı gibi hani. Okulun devamı. Evet. Ne kadar vakit geçiyor Facebook'ta? Bir de hani şu Facebook hani mobil olarak da kullanıldığı için 7/24 Facebook'ta oluyor genelde herkes. Onu genelde meslekliler kullanıyor ya. Mobil olarak. Bilgisayarlar olmuyor genelde sürekli telefondan giriyorlar. Bilgisayar harici ama lütfen. Meslek lisesi öğrencileri. Bizim yan tarafta bir meslek lisesi var. Ha evet komşunuz doğru. Biz de korktuk meslek lisesi. Yanlış bir yere mi gidecek diye birbirimize bakıyoruz. Sorsak mı acaba yoksa? Peki bir şey daha merak ediyorum. Şimdi biz Onat'la yazıştık. Bu sizin okula gelirken falan. Ben şimdi normalde Facebook'u çok yoğun kullanan birisi değilim ama Onat'ın devamlı onun başında olduğunu hissettirecek kadar hızlı cevaplarla bana döndüğünü gördüm. Öyle mi herkes yoksa Onat'a özgü bir durum mu? Yani bilgisayar açık olduğu sürece açıktır ya. Açık mı? Ya zaten çoğu zaman şöyle de oluyor. Hani içeriye gidiyorum bilgisayar açık. Ne bileyim Facebook açık. Yani ben içeride oluyorum ama o açık. Yani o muhakkak açık olması gerekiyor. Açık olmadığı zaman bir huzursuzluk oluyor mu arkadaşlar arasında? Yok. Peki sohbette edilmeyen yani yüz yüzeyken konuşulmayan başka şeyler konuşuluyor mu Facebook'ta? Evet. Niye bilmiyorum ama insanlar hani klavye yani akşam bunu şeyde konuşalım Facebook'ta konuşalım falan diye ayrılan oluyor mu birbirinden? Oluyor. Yani hani oluyor mu bilmiyorum da yüz yüze konuşulmayan bir sürü şey konuşuluyor yani. Daha mı rahat peki? Rahatsınız daha doğrusu daha Facebook'ta. Güven duyuyorlar kendilerine sanırım öyle. Yani mesela yüz yüze söylenmeyecek bir şey Facebook üzerinden söyleyebiliyor genelde mu insanlar? Genelde öyle oluyor zaten. Evet. Dedikodu dönüyor mu Facebook'ta? Dönmez mi ya? Çok. Ne var mesela son isimlerini vermeyin de olayları verin bize. Mesela şöyle açıklayayım şu şunu yemiş. Mesela söylediği bir yalanla yani. Ben de basketbol. Ha öyle mi? yenmiş anlamında sen düşündün. Ben de söylediği bir yalanla kandırmış gibi. Olabilir. Ya yani basketbolda yedik 3-0 gibi. Onlardan bizi de şey yapalım. Biz de çünkü liseliler ne öpüyor ne bitiyor onları bir... Başka hani bu şey gurme dünyası dışında... Yeme içme dışında. Şuşunla çıkıyor mu biliyor musun duydun mu falan şeklinde muhabbetlerde dönüyor yani. Dönüyor. Peki herkesi ekliyor mu yoksa mesela sen bütün sınıfla arkadaş mısın Facebook'ta da? Yok. Beni sınıfımdakiler sildim. Ha, onu soracaktım. Ne oluyor bir şey olunca siliniyor. Tekrar yapıyorsun siliyorlar. Engelliyorlar genelde. Hadi ya. Onu da yaptılar. Sonra kaldırmak için şey aracılar koyuluyor mu? Aran düzeldiği zaman tekrar şey yapıyorlar falan. Onu bilmiyorum. Hayır o kadar ileri. Genelde Denizcan'a yapıyorlar bunu. Peki Facebook'ta çok arkadaşı olma popülerlik göstergesi mi hala? Yok hayır. Yok. Bana göre değil yani. Kaç arkadaşın var senin mesela? 800 falan. 800. Biliyordum şimdi. Daha ne olacak ya yani? Ya öyle demeyin ama bazı kişiler var 4000'e 5000'e çıktıklarını gördüm. Bütün Ankara'yı mekleden falan tarzında konuşmalar dönüyor yani. E peki o havasını atmıyor mu onunla? 4000 arkadaşın neyin havasını? Hava ya, atılacak bir konu değil hani. Değil mi? Ha, kesinlikle. Tamam. Kedisine bile hesap açıyorlar ya. Vallahi çocuğuna 3 yaşındaki çocuğuna hesap açmış yani. Çocuklu öğrencilerin durumunu da sonra konuşalım. Çünkü ders saatleri emzirmeyle bazen çakışabiliyor. Radyo Tülesi'nin Modern Sabahlar'ın son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bugün kalabalıklı stüdyomuz Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarımız geldi. Hakikaten de liselerde neler neler dönüyormuş onları öğreniyoruz. Ve maalesef sadece bir kısmını yayına aktarabiliyoruz. Tabii sağda solda karşılaşırsak zevkle anlatacağımız olaylar. Çok teşekkürler öncelikle hakikaten geldiğiniz için. Bu arada radyonuz için de tebrikler. Biz sizle tanıştığımızda orada okulun kısıtlı imkanlarını bir hevesle birleştirerek ne kadar güzel şeyler yarattığınızı da gördük. Hakikaten de bir şey istemenin nelerle nerelere varabileceğini görmüş olduk. Biz de biraz daha heveslenerek döndük. Ulan adamlar neler neler yapıyorlar hadi falan diyerek. Ertesi gün tam vaktinde programımızı başlattığımızı hatırlıyorum ben. Evet. O hevesle bir gün öyle bir şey yaptık mesela. Hiç unutmuyoruz zaten o günün bir gün olduğu için. Ne zaman yataktan böyle alarmı kapatıp tekrar yatağa dönersek de o günü hatırlayıp bir yarım saat daha az uyumaya çalışıyoruz sizin o içinizdeki enerjiyi hatırlayarak. Çok teşekkürler. Bizi çağıracak mısınız gene? Bunu tabii soralım. Ki. Siz kabul ederseniz tabii ki niye olmasın? Bizim arkamızdan ne dediler mesela o gün geldikten sonra? Bir Ekin'e soralım. Kızlar mesela bizi beğenmiş mi? Ona kesinlikle söyleyecek bir şeyim yok da konferansa kısıtlı sayıda kişi getirebildik biz haliyle ve niye bizi çağırmadınız diye çok sitem ettiler hani. Sitem etmediler direkt küfrettiler yani ya. Bana. Lisede sitem küfürdü tabii. Ekin'e sitem ederler ona da küfrederler çünkü. Başka mesela en çok hangimizi beğenmişler? Fahir burada yokken rahat rahat konuşabilirsin. Yani ikiye indi. Yani evet. Aslında Ekin'e sordum ama Fahir niye oturdu dedi. Evet. Burada biri oturuyordu sürekli. Kim o falan şey. Genel soru buydu. Fahir'e sormak lazım ama şu anda oturmuyor. Stüdyomuzda da oturmuyor. Dışarıda oturuyor. Evet. Çünkü stüdyoda olsaydı ayakta kalacaktı. Fahir çok önemli bir özelliğini keşfetmiş olduk ha. Ayakta kalmayı sevmiyor. Oturabileceği her yere uyum sağlar. Neyse biraz sonra gelirsin sorarız kendisine. Fahir niye oturdu? Kendisine sormak istiyoruz ancak şu anda stüdyoda değil. Sandalyede olmadığı için stüdyomuzda değil. Biz gene geliriz hakikaten. Sizin şenlikleriniz çok aslında ünlü. Bir kış şenliği oldu. Facebook'tan boğdunuz mesaja zaten. Yaz şenlikleri özellikle. Yaz şenlikleri. Ne zaman oluyor? Tarih belli mi? Yaz şenliği okul kapanmadan bir günü yani bir hafta önce olur. Bu sene 3 gün olacak. Yani Mayıs'a mı? Mayıs'ın sonu mu? Haziran. Haziran başında oluyor. Haziran 2. haftası olur. Bu okul şenliği modasını Ankara Atatürk Anadolu mu çıkardı? Yani yoksa... Ankara'da siz başlattınız yani değil mi? Yani en çok bilinen bizimki. Sizinki. Ne bu aslında aşure günü müydü? Pilav günü müydü? Aşure günü mezunlar için. Mezunlar. Bu daha çok okulda o yapalım sene... eğlenelim şeklinde. Bu şenlik değil mi? Öyle pilav milav falan bir şey. Aşure günü zaten sene başında oluyor. Sene başında mezunlar gelsinler baksınlar falan diye. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrar geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. İsterseniz şu en son Facebook'ta kim kimi eklemiş sohbetine devam etmek üzere dinleyicilerimizden müsaade isteyelim. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız. Hoşçakalın sevgili sanatseverler. Gagalıyor. Gagalıyor.